شایستانم جاره که تر سلاوتان لبتو امکاتستان باش من زریان محمد خوشحالم للقی کنوی برنامه کامل هات مودی در اوی عزیز عزیزانم برنامه کاملی امرون تایبت کردو بگفتو گو کردن لسر اوی که توجرانی کاملایتی ارکیان چی لناندکانی خوندن بدیاری کراوی و یا خود رولان چی بوله هشار کنوی فیرخوازان و تا چند رولان هبوله چار سر کردنی کشکان و او کشو گرفتانی که روبروی خودی خوان بوته لناندکانی خوندن تین و تا چند برپرسانی پرورده هاو کار بون بوی امن به ارکی خوان هستن لناوده کانی خوندن امروش لگل آرزو محمد صالح توجری کمالایتی یا خود رین مایکاری لپروردی کلار کل استودیو رادیو دنگ آماده لگل من گفتو گو کن لسر ام برنامه آرزو خان سلاو لبیو امکاتو باش سلاو لطوش باشتر بو تو همو کاتی کد باش زور سپاستکم آرزو خان سرطا بودس بکم ارکی توجرانی کمالایتی یا خود رین مایکاری پرورده لناوده کانی خوندن بدیاری کراویتیا اگر او بو بیگومان اگر یما باسی ارکی توجرانی کومالایتی یا خود رین مایی کارانی پرورده بکین لناوندکانی خویندن هیچی کم ترنیا ارکی ما مستایان بگره لارکی بریو برو یاری دادرکانیش هیچی لاوان کم ترنیا اما کومالایک ارک حال سرشان من اما زورینی کات یعنی روبروی چنشتك ابينا ولا ناوندكاني خويندن دا ك زورجار مترسي هي بوسر جياني خوشمان بونمونه تيجري كوملايتي مان هبوا روبروي بوكسو ليدانو امشتانه هاتو تول لاين كوراني دره ولا دروي خويندنغا روبروي امشتانه هاتو تو بله يكي لا ارككاني من امي دانه بخال بي مسر ارككاني تيجراني كوملايتي ودروني لا ناوندكاني خويندنتا يا كم شت پلانی کار کردن. تجاری کمالایتی اگر بین باسی بکن ابی همو تجاری که کمالایتی پلانی کار کردنی تایبت بخوی هبید. ایتر آیا پلانی روزانه یا مانگانه یا ورزانه یا سالانه یا خود هفتانه یا خود هفتانه یا بله. ابی پلانی هبید. ارکی که تری تجارانی کمالایتی درونی ابی تومارکانی هبه که زیاد لبیست با بستو پینج توماره لوانه با نمونه توماری خوینکارانی بیدائیک یا خوینکارانی بیباوک یا توماری کم درامت یا خوینکاری نخوش منه ایما یا خوینکاری خوان پیداویستی تایبت منه ام تومارانه وکوی کبلین او فرخوازانی که ازانن او دزنیشان اکرن وکو هاوکاریه که با اوان ببردوامی بله هاوکاریه که با اوان همیش هاوکاریه که با ایما لرگه او تومارانه و ایسا بونمونه توماری فرمی زانیاری خوینکاره که یک یکل ایشه هر سرگ یکانی توی جری کمالایتی و درونی لو فرمی زانیاری و ایما زورینه اشتکانی خوینکار لبردست معنی ایما اگر بین بونمونه ما مستایک علیه من تلبکم حالتی که وایه ایما اروین سیری توماری زانیاری گشتی خوینکاره که اکین ابینین اما خوینکاری که دای کینیا یان باوجنی هی یان باو کینیا یان ایش اکا یان خوان پیدایستی تایبتا یان هر جاریک هر حالتیک لو حالتانه هی ایما ابی بشیوی کی جاواز سیری ام کسایت یان اکین لکسی کی آسایی بله ابی جاوازی بکین لنیوان ام کسانو کس آسایی کان امان زیادر پیوستیان بگرینگی پیدانه وکلوی کسیک احسایی بیو کمتر لوانه پیویستی با گرنگی پیدان بید یکی کیتر لارککانی تویجری کمالایتی اویه کاتیک لناواندکانی خویندن دا ابید تویجری کمالایتی خوی بسپینه لو ناوانده کتی دایا امیش بچی با ارککانی با رای کردنی ایشو کارکانی با چار سر کردنی کشو گیرو گرفتی خوینکاران با دنگوچونی خوینکاران با دنگوچونی دای بابی خوینکاران اما هندی حالت من هیا کیشکان من چاره سر کردنی کیشکان من اگاتا اویکا خیزانکان ریک کینو امش که زور جار مترسی هی با سر جیان خو من وامان لیده یعنی زور جار ببی اویل درگا بین اروی نمالی کسکان بس لبر بله بس لبر خاطری زامن بونی جیانی خوینکارکا من جیانی فیرخوازکا من بلام وکوی که خود اماجت پیکرد او بله. مترسی با سر جیان تان دروسه بله. به امال لرگی قانون یا خورین مایکانی وزارتی پروردار رگ پیدراوه که توی جرانی کمالاتی سردانی خیزانی فیرخوازم کن آسایی اتوانین. اتوانین لدرو و لناوی خویندنگاش هاو کاری خوانکاران بکن. و هم دروی ناو بکن و همس خودی ناو بکن. خوی اما ارکی اما بجدی لناو خویندنگایا. بلام هندیک حالت معنی نا. ابی بروی نمالی. ابی بجداری بکن. هنی جار پیوستی من برایک خراوکان بجداری بکن. و کوبونم نه جور کانی دست دریجی با سرکتان من پیوستی من برای خراوکانه هاو کاری من بکات یکی کیتر لرن ما ل ارککانی تو جری کمالاتی ل ناوندکانی خواندند نهینی پاریزی براستی گورترین ارکی تو جر آوی نهینی بپاریزه چونکه زور جر خوان ازانین ایمال کل کمالگای کردی دا یعنی اگر هندی جر کی شکان اتیت بواری کشتنو بله. اما آبی بزنین دست بوچی آبین هندی جار دست بو بفکانیش آبین. او خالشی که آماده پکرد پرستنی نهینی لعنت تجرانی کمالاتی لچی است که. چکا خومن ازانین کمالگی خومن زور قومت معنی با کسی که بتوانه کیشی خوی باز کرد. راسته. اما بو تجران تونه. خوی ولله لناوند کانی خواندند یعنی اوی ک نزنم من بینی بیتمو دس على خدمتم هيا يعني تاك كسي ك بتواوي پشتي بي ببستي تجراني كوملايتيه يعني هاو خمي خوين كاره بس امش او ناگيني ك تجرمانيه يعني كشينبت تجرمانيه ك نهيني بپارزه وكو خوي بپارزيت اما او حالتان امان هيا يكي كيتر لحالتكان يان لأرككاني تيجري كومالاياتي بيويستا رين ماي تاك بتاكي خوين كاربكا يتر آيا 500 خوين كارتي آيا 200 خوين كارتي ابي رين ماي تاك بتاكي خوين كاربكي بزاني بكيشكي بتو چارة سر اكري اگر چارة سر كرا خو اما كاريكي باشا اگر چارة سر نكرا لتنها دو حالتا اتواني کیشه ام خوین کارا للای بری و بری خویندنگا یا خود ریک راوکان یا خود دامز راوکان بیگینی تا اوان بوی چار سری کن لکاتی که اگر کیشه کشتنی لسر بی اگر مترسی بو سر جیانی کیسکه هبه یان مترسی امنیتی هبه لم دو حالته اتوانین کیشه کان بگینی نسروی خومن اگر خومن نتوانین چار سری کن لسر او خاله اوست ما ببوده آرزو خان گندنی رنمایی به فرخوازان به پی بدوده تونه کانی اما هیچ بشوانی اکنیه تایبت به تیجران لنه آنده کن ایو تون او پیام و رنمانی که پیتانه ایگینه اما او پیام و خوشبختانه ناز من ده ساله تیجری کمالایتیم دو سالی للی لمکتبه که تربوم ام سال آمادهی گورانم یعنی هیچ ریگریه کم نبوه بله. ایتر هر درسی که ویستو ما کوتو تو سر بری و برکان براستی اما من لیره و اما داوال لسرجم بری و برو یاری ددراکان بکم که هاو کاری همیشه تیجران بن یعنی بله. زوری نیان اتوانم بلیم ریگه نادن تیجر به ارککانی خوی هستید ریگه نادن تو اگر هاتو تیجر ریگت پی ندان نتوانی پیامکی بگینه ایم ناچاری نیست من خوم مانگان سیمینار اکم سیمیناری بله. با کومل با قناغی آنزا بجیا، با دبجیا، با دو آنزا بجیا. یعن لرگی وانه و زور جار سود لورزش و هنر ور اگرین. اچین تکلیف لما مستای ورزش و هنر اکن رنمایی که با کامل اگینینا خوین کارکن. براستی اما همو من پی من خوشه یعنی بشوانه من هبه. بلام دانن راو. بلام دانن راو تا استا. باشا هیچ زورگ لطوی جرکان گلی و گازندن او یک شوینی تایبت بخواین بله بله. او یک یک لآستنگ کانی بردم توی جرانی کمالایتیان رین مای کارانی کمالایتی و درونی که نبونی جوری پیویست لناوندکانی خویندن دا. زور بیان لجر درزکانه. چاره سری کیسه کانه کن زور بیان لجر تو ابی شوینک هبی خوین کار تیدا مرتاح به تیدا پاریز راو به هست با امنیت بکا زور جار ایمه خوین کار با گریانو دیتا جوره و یعنی زور جار با شویک دیتا جوره و پیویست اکا راهنانی درونی بو انجام بدی زور جار پیویست اکا پالی بخی خوین کار کرد. شون من دورترین گرفتی بردم تجرانی کمالایتیا. اما وای کردو که کار کانتان پک بخاد؟ والله تقریبا وای لی اکا بلام بپی کسا کش کودوا. اسم من لمکتبی که تربوم یعنی کاتیک طلبیک احاد کسی که آوالو جور من هبوایا دوامن لمدیرک ها کر ریک اروشت دارو. بلام همو مدیرک او ناکا. لبر خاطری توجر بروات دارو خوی بوتا آستنگ لبر دمیا واتا اکویتو سر بر پرسیارتی او کسانی کلناوانده کانی کلناوانده کانی خوندن دان بله بر پرسیارتی اوانه بدرجه یک بله آرزو خان ایوا پیوندی تان لگل خیزانی فرخوازان سوارا بکوی گشتی پیوندی من لگل خیزان حتی پی من بکری پیوندی من پتو اکین لگل خیزانی خوین کاره جا چبا کابونوی گشتی بی یان کابونوی پول با پول بی یان کابونوی تاکی دایبابی خوین کار بی بله. اگر بزانین لناوندکانی خویندن دا خوین کاریک من گرفتی کی هیو اگر خیزانی آگادار بکین و کاریگری نابید لسر روشی خیزانکی یان لسر اوی خوین کارکات برو خینه یما کسو کاری آگادار اکین و پیویست اکا یما پیوندی که پتو من هبه تنانت جماری موبایلی سر جم دایکو باک من للایه بله با حالتی پیویست استی هوشیاری خیزانکان چونه تیروانین یان برانبر به تجرانی کمالایتی چونه چکا بشه کان دیسان باس لوا اکن خیزانکان بچاوی کی دی کسیری تجرانی کمالایتی کن تنانت هندگ لما مستان لناوندکانی خویندنش اوه لسرتا استنگ یکی زور گورمان بود روز بو لناوندکانی خویندن دا پیش 8-9 سال پیش استا کاتیک ایما سرتای دامزراندن من بو چون لناوندکانی خویندن تنانت ما مستا و مدی رو هیچ یان دایبابی خوینکار هند یجار خوینکاریش هیچ یعنی برچاورونی کی او توی نبو لسر رین مای کاری پروردهی یعنی هیچ دانی کیان با رین مای کارا نه انا بلام استا سپاس بو خواه خوشبختانه خلق من وشیار بو تو خلق من تی اگه اخوینه تو به معنی نمانوی ایمه استا لسردمی کاین سردمی گورانکاریا سردمی تکنولوژیا شد اخویننو به تایبتی او منالانه یان او دایکو او خوینکارانه که دایکو باوکیان خاون پیشه یکن اوانه زور بدنگ منو دین بگره خویان دین داوا اکن منالا کمان لمالو ام حالتی هی هاو کار من با ما مصاکان من بس منالی خویان من با اکن ایمه که گرفتی اکم هی منالا کم ام حالتی هی بله ایسا گیشتت او آستی که ما مصاو دایکو باو کی خوین کار که دین پولو دین نو مکتبو دایکو باو کی خوین کار یک کم شد که ایانوی و کش نیرریو تشویونی یعنی سبارت بکشه یکی خوین کارکیان ایانوی توی جری کمالایتی ببینن باشا واتا ایسا بکوی گشتی آسانکاری اکری بود توی جران لناوندکانی خوندن اکریت بله اکریت بلام هشتا اونی بلی صد لصد لوانه سطا حفتا سطا هشتا بی بپی ناوندکانا بپی بریو برو یاری دادرکانا تا استا من هاوریم هیا حتا استا بریو برو یاری دادرکانی ریگی انجامدانی سیمیناری گیم پی نداوا هکاره که یرون نبوتا و بوتان کبوتی اما اکرت هنده جار بریو برکان هستکن که تویجر دا صلاتیان لی استنه دا صلاتیان لی ور اگریتو هنده جار وا هستکن او تویجرا او آستی نیا او توانایی نیا او لیهاتوی نیا او سیمینار بی یان کوبونویگ بی یان هر بابتی که لو شیو بی که کاریگری هبی لسر برزبونوی آستی زانستی خوین کاران پیان وای تویجر امی پیان اکری بلا من داواکاری کم لیان هی تو ریگی با دستی بگرا تاقی کرو بزن او چون اتوانه بدنگی و بیت ارزو خان بشکل ما مستاین یا خود بره و برن اوی که ایمه بدادتون من کردو و پیش وقتو پیش برنامه که بشکی هم باز لوکن که الان بشکل توجرکن هموینا بو خوین گرفتن بو ناوندکن ایو چی الان لن بره و والله من نازانم من ام حالتا لچن شوینگ بیستمه یعنی وکو دنگ وکو قصه کردن بلا نازانم من خوم شخصی خوم من هستم نکرده تا ایستا یعنی بو بیتم با گرفتیک چن هاوری تریشم هیو لنزیکو هاوری یکترین یعنی هر دم هول منده و چاره سر بین باش تریشت پیشکش بکن بله. باشا اموی بزانم فرخوازان تا چند متمنین به توی جران هیل ایستا لچاو سالانی را برده که خود اما جا نازم من اگر وکو خوم سیر بکم خوینکار متمنی زور زوری هی پیمان تنانت دایکو باو کی خوینکاریش دیت علیت خوا ما مصامن موضوعی که تللا باسه کم بس بان نما مصاب زانه نه اداره بزانه نه بره و بر بزانه اما خوی بو خوی بلگه که با سرکوت نکانی ایما به گمان واتا وای کردو که متمانه بله وای کردو اچما لای اوی برپرسانی پرورده لیره تا چن هاو کار بون بو ایوا و به تایبت که لسالانی را بردو وک خود آماجات پی کرد که گرفتان هاتو ده پیش و لیستاش تا کاری گرترین شتیان اوی که جیگه تایبت بخوتان تانیه بله. برپرسانی پرورده تا چن کاریان کردو لسر وی جیگه تایبت شوینی تایبت یا خود بو انجام دانی کور و سیمینار لناوندکان که انجامی بن تا چن هاو کار بوا برای و بری برپرسانی پروردهی حتا پیان بکری رولی تویجریان برز نرخانده من پی ازانم چون ایم ایسل آمادهی خومن اگر بو شیو نبوایا یعنی اگر بو شیوی که من ایلیم ریگیان پیمان ندایا برای و برکان نیان اهشت ایم سیمینار بگین من دو مانگلم آمادهیم سی سیمینارم انجام داو یعنی نه بله بو خوین کارن لکاتیکا پولی دوانزش من هیا یعنی لدوایی که نسراو دید هاو کاری توی جران بن تا پیتان اکری جوریان بودا بین کن خوشبختان لماوی را پرسی انجام دراو ناوی او کسان نسرا که جوریان نیا که پیداویستیکانی جوریان نیا ایتر گوای بریار دراو بو من دابین بکری ایتر امانه خوی بو خوی بدنگو چونن یان بو لقی درو ناسان بو نمونه من هاوریم هبوا کشنه ایتوانی چار سری که تلفون من بو بری و بری بریز ما عباس کردوا بدنگ مانو هاتو و هیچ گرفته کی نبوا تا سر ایس قانو تا توانای هبه پشگیری مانکا للقو بلین لقی توی جران بله امسالش سیستمی کی نوی لناوندکانی خوندن جبه جکرا و سیستمی بریتش کانسل بله. ام سیستمه تا چند رولی توی جران جگی ابه تاولم سیستمه و تا چند بواردرا و که توی جران بین نو و خزمت بکن بله لم سیستمه اتوانم بلیم توی جر ام سیستمه علی توی جر دوی مدیره ایتر امنه ارکی داوت دست توی جر يعني أمنا مجالي كار كردني داوة تيجر بله. يعني براستي لسيستما كبو شويهات ولا واقعي جيبه جيكراوا والله من خوم اي بينم وكو مكتبي خوم بله. زور زور باشن لقلم اوي كبرغوت كوتبه بود باس كرابيد لناو دا كانش بهمان شويه نا هيا ناوان دي خويندن من هيا بهي جوريك من سرداش ودم باريو برو ياري دادر يارمتي ايج هلوستی ایو با کوی دنگ توی جرانی کمالایتی چی بوله برانبر اوی که لحنده نوانده کن که همان پیشه ایو یعنی و همان ارکو همان هدفی هیا که پیشکش با نوانده بکت با کوی دنگ چی تان کردو با چهر سر کردنی او نواندهانی که کشان رو با رو با توله لین برای برانو بله ولی با کوی دنگ و کو بلی کوبونه و امشتانه لهمو کوبونه و یکا لهمو خلیه کی توی جرانه ایمگلی و گازنده خوما اگینی نستروی خومان بلام ایتر چون علی ولاندان وکان من زور هیواشه بدرنگ درنگ درنو. درنگ ولام ادریه نوا ایتر نازانم فوکارکی تنبورون نبوتا نو والله تا استا نازانین وزیری پرورده حتا ایرا هیچ لگل ایو دانیش کوبونه و یا خود دوا کارکان تا نه هیچ تیکی وانه بو باشا اما یو بت ملایی کوتا بابت اوش اوی تا چند پیوادی تا نگل رخ راوکانی جنان هی بتای بت بو کشی بله بله همانه همانه اما من وکو خوم رخ راوی تون دو تیجی دجی آفرتان نک رخ راوی جنان چندین رخ راو رخ راوی والا وادی آلمانی همو امانه بجداریان پی اکین ورزانه ایا مانگانه ایا هنین نواندکانی خویندن باسی بونمونه باسی هویکانی پیوندی من کرده باسی خراب بکر هنانی موبایل و انترنت و طور کمالایت یکان کرده او کیسی که بزانین پیویست اکا یعنی هنده کیس ایا اگر خیزانی خوینکار بزانه خوین کار گیان دویت ایمه لوانه کیشه گوری بود روز کد بله. ایمه اتوانین حوالی لای اوانی کن احالی لای اوانی کن نک ریک خراوکن هنده خوین کار معنی توشی گرفتی درونی بوا یعنی به ایمه چار سر نابیه چونکه ایمه رین مای کارین ایمه علاج نانوزین پیویست اکا ایمه احالی لای دکتوری پسپوری بکن بله. با بو اوی حالتکی لو زیاتر تشنه نکا لو زیاتر گوره نبیتو ایمه دائما هولا دین شتکان بچوک بکینو بلا مشتکی شه کباس اکری زوربی که شو گرفتکان لقوناغی آمادهیه اما تاتون راسته والا لآمادهیه زور هیا بلا لبن راتیشا زورتر هیا آماده ای توزک پیشکوتو ترن عقلیان گشه زیاتر کردوا بلام لبن راتیه کانا فتره مراحقیانا زور توشی حالتی خراب ابن زور ترین کشه که رو برود تن بو بیتو و هل تنده به چهار سر تن کل بیچی بو لناوندکان لناوندکانا والای زور بی بکارهنانی تو رکو ملایتی کانا زور لاوازی دوازینی استی خوین کارانا کشه سوزداریه امانه زور برو تانه به تو من زور سپاس دکم کم رو لگل من بوی عرضو خان اگر او تیه کد ما بی لکوتایی دا لکوتایی دا دسخوشی لئیوا کم یک داوا کاریم لبری و برو یاری داده در بری زکانی سر جمع نواندکانی خویندن هیا وقت چون من دسال ری گریم نکریا تکاتن لیکم با هاوری تجارکانی شم ری گریان لی نکری وازیان لی بینن با او ارکی که لسرشانیان خویان جیب جیب کن بله، جاره که تر زور سپاس بوشتی لاوکی با کاریان نهینن سپاس با تو کم با لگل مان بوی خوششویستانم اوی گوبیستی بون برنامه کی تایبت بوله سر رولی توجران لناوندکانی خوندن ارککانیان چار سر کردنی کشکانیان و اوگرفتانی که روبرویان بوتوا که امروش لگل آرزو محمد ساله توجری کمالایتی یا خود رین مایکاری پرورده لبرابراتی پرورده کلار که لستودیو رادیوی دنگ آماده بوله گل من با گفتو گو کردن لسر ام برنامه عزیزانم من لیره دوبم شوکو تامینا بالقیم روی برنامه کمال با تاوکو برنامه کی ترو دیداره کی تر بخواتان سپیر مخواتان نگم.